अंतिम पत्ता ओ हेनरी, लेखक के विषय में। ओ हेनरी का असली नाम विलियम सिडनी पोर्टर था। उनका जन्म 1862 में ग्रीन्सबोरो नॉर्थ कैरोलिना में हुआ था। 18 वर्ष की आयु में स्कूल छोड़कर वह एक ड्रग स्टोर में काम करने लगे थे। शीघ्र ही वह टेक्सास आ गए और वहां भेड़ों के एक फार्म में काम करने लगे। टेक्सास में रहते हुए उन्होंने विवाह किया और एक सुंदर बेटी के पिता बने। अपने परिवार की देखरेख करने हेतु और वह एक बैंक में काम करने लगे, लेकिन जब उनके खाते में $1,000 कम पाए गए तो वह न्यू ऑरलीज भाग गए। फिर उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और वह पकड़े गए। बैंक का पैसा गबन न करने के जुर्म में उन्हें जेल हो गई। जेल में ही उन्होंने अपनी सबसे अच्छी कहानियां लिखी। इस किताब में छपी कहानियां उनके अलग अलग संग्रहों से चुनी गई हैं। अपनी हर कहानी को एक अप्रत्याशित मोड़ देने के लिए पोर्टर प्रसिद्ध थे। पोर्टर के निधन 5 जून 1910 को हुआ था। जीवन के अंतिम दिनों तक वह लिखते रहे थे। अंतिम पत्ता न्यूयॉर्क के वॉशिंगटन स्क्वायर के पश्चिम में एक छोटा सा इलाका है जहां पर रास्तों को छोटे छोटे भागों में बांटा गया है और हर भाग को प्लेस कहा जाता है। इन सारे प्लेसेस को ग्रीनविच विलेज कहा जाता है। वर्षों पहले कई कलाकार यहाँ रहने आए थे। वह लोग कम किराए के घरों की या उन घरों की तलाश में थे जिनके उत्तर दिशा में खिड़कियां होती हैं। वह जगह कलाकारों की बस्ती सी बन गई थी। जोनसी, मिस्टर बेमन और शू। ईंट के बने एक 3 मंजिला इमारत की ऊपरी मंजिल में जोनसी और शू का स्टूडियो था। जोनसी जोहाना का उपनाम था। दोनों में से एक लड़की मेन की थी, दूसरी कैलिफोर्निया की। लेकिन जब उनकी मुलाकात हुई तो उन्हें पता चला कि चाहे कला हो या सलाद, उनकी रुचि एक जैसी थी। उन्होंने एक साथ रहने का निर्णय ले लिया। मुझे इस कमरे का आकार अच्छा लगा। हाँ, और यहाँ प्रकाश भी पर्याप्त है। यह मई की बात थी जब मौसम सुहाना था और सब प्रसन्नचित्त थे। लेकिन नवंबर के आते ही निमोनिया एक सर्द अजनबी की तरह आया और अपनी ठंडी उंगलियों से यहां वहां लोगों को छूने लगा। जोनसी बहुत बीमार हो गई। वो बिस्तर पर निढाल लेटी रहती और खिड़की के शीशों के सामने वाले घर की खाली दीवार को ताकती रहती। उसके स्वस्थ होने की अधिक संभावना नहीं है। उसने अपने मन में यह बात बिठा ली है कि अब वह ठीक नहीं हो सकती। क्या ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए वह जीना चाहे? वह नेपल्स की खाड़ी का एक चित्र बनाना चाहती थी। चित्रकला वो महत्वपूर्ण नहीं है। क्या कुछ ऐसा नहीं है जिसके विषय में वह थोड़ा सोचे, जैसे कि कोई पुरुष? नहीं डॉक्टर, ऐसा कुछ नहीं है। तो यह एक समस्या है। लेकिन अगर सर्दियों के किसी नए फैशन या फिर ऐसी कि किसी रुचिकर चीज के बारे में तुम उससे बातें कर सको तो उसके ठीक होने की संभावना बढ़ जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। डॉक्टर के जाने के बाद सू स्टूडियो में गई और बैठकर रोने लगी। फिर चित्रकारी का सामान और ड्राइंग बोर्ड लेकर वह जोनसी के कमरे में आई। वो सीटी बजा रही थी। उसने बैठकर चित्र बनाने की तैयारी की और एक मैगजीन के लिए एक चित्र बनाने लगी। खिड़की की ओर चेहरा किए जोनसी बिस्तर में लेटी थी और जरा भी हिलडुल न रही थी। उसे लगा जोनसी सो रही थी। उसने सीटी बजाना बंद कर दिया। फिर उसे जोनसी की धीमी आवाज सुनाई दी। जोनसी की आंखें पूरी तरह खुली हुई थी और खिड़की के बाहर देखते हुए वो उल्टी गिनती गिन रही थी। 11। सू ने खिड़की के बाहर देखा। वहां क्या था गिनने वाला? 8, 7। एक पुरानी बेल सामने की दीवार पर चिपकी हुई थी। पतझड़ की ठंडी दीवार से में उसके सारे पत्ते लगभग गिर चुके थे। क्या बात है प्रिय? 6। अब वो और जल्दी गिर रहे हैं। 6 क्या प्रिय? उस बेल के पत्ते, जब उसका अंतिम पत्ता भी गिर जाएगा तब मैं भी चल दूंगी। क्या बेतुकी बात करती हो? तुम्हारे स्वस्थ होने में उस बेल का क्या लेना देना है? चलो सू को अपनी चित्रकारी करने दो ताकि वह चित्र बनाकर बेच सके। फिर वह तुम्हारे लिए वाइन लेकर आएगी और अपने लिए पॉप चॉप्स। तुम्हें और वाइन खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं बस अंतिम पत्ते को गिरते देखना चाहती हूँ, फिर मैं भी चली जाऊंगी। जॉनसी, प्लीज मुझे वचन दो कि तुम अपनी आंखें बंद रखोगी और जब तक मैं काम पूरा नहीं कर लेती तुम खिड़की के बाहर न देखोगी। जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं अंतिम पत्ते को गिरते देखना चाहती हूँ। मैं प्रतीक्षा करते करते थक चुकी हूँ। मैं हर चीज पर अपनी पकड़ ढीली कर देना चाहती हूँ और उन सूखे पत्तों के समान गिर जाना चाहती हूँ। सोने की कोशिश करो। बूढ़े खनिक का मॉडल बनाने हेतु मैं बेमन को बुलाने जा रही हूँ। बेमन एक बूढ़ा कलाकार था जो निचली मंजिल में रहता था। वह सदा से एक महान चित्र बनाने वाला था, लेकिन वह चित्र बनाना उसने कभी आरंभ ही नहीं किया। बेमन बहुत शराब पीता था, लेकिन ऊपर स्टूडियो में रहने वाली दोनों लड़कियों के साथ पिता समान व्यवहार करता था। जोनसी ने उसे कहा था कि वह सू ने बेमन जो उससे कहा था सू ने बेमन को बताया। उसने कहा कि उसे भी भय लग रहा था कि जोनसी सच में एक सूखे पत्ते समान गिरकर मर जाएगी, जीवन भर उसकी पकड़ और कमजोर नहीं होनी चाहिए। मैंने आज तक ऐसी बात नहीं सुनी। उसके मन में ऐसी बात तुमने आने क्यों दी? नहीं, मैं तुम्हारा मॉडल नहीं बनूंगा। बेचारी बेचारी मिस जोनसी, वह बहुत बीमार और कमजोर है। बुखार के कारण उसका मन अजीब विचारों से भर गया है। लेकिन जहां तक आपकी बात है, अगर आप मेरा मॉडल नहीं बनना चाहते तो कोई बात नहीं, तुम भी आम औरतों जैसी हो। किसने कहा कि मैं मॉडल नहीं बनना चाहता हूं? आधे घंटे से मैं तुम्हें बताने का प्रयास कर रहा हूं कि मैं तैयार हूं। यह जगह मिस जोनसी के बीमार पड़ने के लिए नहीं है। एक दिन मैं एक महान कलाकृति बनाऊंगा और हम सब यहां से चले जाएंगे। जब वो ऊपर पहुंचे तो जोनसी सो रही थी। डरते हुए उन्होंने खिड़की से बाहर देखा, सिर्फ एक पत्ता बचा था। बिना कुछ कहे उन्होंने एक पल एक दूसरे को देखा। सू ने चुपचाप पर्दा नीचे कर दिया। बेमन एक बूढ़े खनिक का भेष बनाकर पत्थर की जगह एक केतली पर बैठ गया। अगली सुबह सू ने देखा कि जोनसी जाग रही थी और पर्दे को ताक रही थी। बीमार लड़की ने कमजोर आवाज में अपने मित्र से कहा, पर्दा ऊपर कर दो, मैं देखना चाहती हूँ। सू ने उसका कहना माना, लेकिन अरे, पिछली रात की तेज बारिश और आंधी के बाद भी बेल पर एक पत्ता था। डंडी के पास हरा लेकिन किनारों पर पीला। वो पत्ता बहादुरी से दीवार के साथ चिपका हुआ था। यह अंतिम पत्ता है। मुझे लगा कि रात में यह गिर गया होगा। मैंने आंधी की आवाज सुनी थी। आज यह अवश्य गिर जाएगा और मैं भी उसी पल मर जाऊंगी। मेरी प्रिय मित्र, अगर तुम अपने बारे में नहीं सोच सकती तो कम से कम मेरे बारे में सोचो। मैं क्या करूंगी? पर जोनसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। दुनिया में सबसे दुखद चीज वो आत्मा होती है जो मरने को तैयार होती है। दिन बीत गया। संध्या के प्रकाश में भी अंतिम पत्ता दीवार के साथ चिपका दिखाई दे रहा था। रात होते ही उत्तर की तेज हवा चलने लगी। खिड़की पर बरसती बारिश की बूंदों की आवाज वह सुन पा रही थी। सुबह हुई तो जोनसी ने फिर खिड़की से पर्दा हटाने के लिए कहा। बेल पर पत्ता अभी भी लगा था। जोनसी उसे देखते हुए देर तक लेटी रही। आखिरकार उसने कहा, सू, मैंने पूरा व्यवहार किया यह समझाने के लिए कि मैं कितनी बुरी थी। किसी शक्ति ने उस पत्ते को बेल के साथ जोड़े रखा। मरने की इच्छा करना पाप है। तुम मेरे लिए थोड़ा शोरबा ले आओ और वाइन मिलाकर थोड़ा सा दूध पी। एक घंटे के बाद उसने कहा, शुभ किसी सुंदर जगह जाकर मैं एक दिन चित्रकारी करूंगी। मुझे आशा है कि एक दिन मैं नेपलेस की खाड़ी में चित्र बनाऊंगी। दोपहर में डॉक्टर आया और जैसे वह जाने लगा, सुबहाना बनाकर कमरे से बाहर आ गई। अब उसके ठीक होने की बहुत उम्मीद है। अच्छी देखभाल से वह जल्दी स्वस्थ हो जाएगी। अब नीचे जाकर मुझे एक और मरीज को देखना है। उसका नाम बेमन है। वह भी कोई कलाकार है शायद। उसे भी निमोनिया हुआ है, लेकिन वह एक कमजोर वृद्ध आदमी है और उसके बचने की आशा नहीं। दोपहर में उसे अस्पताल ले जाएंगे। अगली सुबह, अब वो संकट से बाहर है। तुम जीत गई। अब ठीक से भोजन और देखभाल, बस और कुछ नहीं। दोपहर में सू वहां आई जहां जोनसी लेटी हुई थी। जोनसी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मिस्टर बेमन निमोनिया के कारण अस्पताल में आज चल बसे। वो 2 दिनों से बीमार थे। द्वारपाल ने सुबह उन्हें बड़ी तकलीफ में पाया था। उनके कपड़े और जूते भीगे हुए थे और बर्फ समान ठंडे थे। किसी को समझ न आया कि ऐसी रात में वो कहाँ गए थे। फिर बाहर उन्हें एक सीढ़ी, कुछ ब्रश और हरा और पीला रंग मिला। खिड़की के बाहर देखो प्री, उस अंतिम पत्ते को जो दीवार से चिपका है। क्या तुमने नहीं सोचा कि इतनी तेज हवा के बावजूद वह गिरा क्यों नहीं? यह पत्ता बेमन की उत्कृष्ट कलाकृति है। जिस रात अंतिम पत्ता गिर गया था, उसी रात उन्होंने उसे बनाया था।